7. Rostoucí hluk a volání přetrhli Markův spánek. Protáhl své rozbolavělé končetiny a protřel si oči. Zajatci už stáli ve frontě před potravním automatem. Ray podal svému příteli sklenici. Rychle to vypij. Objevil jsem tady hygienické zařízení. Naše společníky zatím příliš nezajímá, tak to musíš využít. Mark se nenechal pobízet a rychle zmizel v kabince toalety. Pod proudem vlažné vody se jeho svalstvo pomalu uvolňovalo. Teprve když je člověk zbaven na delší čas vymožeností civilizace, dovede je náležitě ocenit. Vrátil se do noclehárny v okamžiku, kdy Patterson řadil vězně k odchodu. Ve velké jeskyni je rozdělili na skupinky po 5 až 6 mužích, z nichž každá byla přidělena pod velení jednoho kosmatelota. Udělejte všechno, co po vás budou chtít, radil jim Patterson. Mark a Ray následovali statného světlovlasého chlapíka klidného a vyrovnaného vzezření. Lusak se instinktivně připojil k jejich skupině. Blondiák je zavedl do místnosti předspané ledabyle naskládanými kontejnery. Ukázal na vozík a naznačil vězňům, aby do něj naložili jednu z beden. Byla nečekaně těžká a museli spojit síly, aby s ní pohnuli. Vozilo potom dotlačili až k jednomu astronefu, v jehož spodní části zel otvor vedoucí do palubního skladu. Tady se naštěstí o náklad už postaral primitivní, leč účinný bubnový zdvihák. Zajatci se vrátili do skladiště a naložili další kontejner. Tenhle kolotoč pak pokračoval několik hodin. Zvláštní, vyslal Ray. Piráti tady vybudovali velkou a důmyslnou základnu, ale přitom, jak se zdá, jim chybí nejzákladnější technické vybavení k jejímu provozu. Proto potřebují lidské pracovní síly. Právě nakládáme počestnou solanskou obchodní loď. Všiml jsem si výsostných znaků. To je ale mazané, ulevil si Mark. Pirátské lodi drancují obchodní trasy, tady vyloží kořist a doplní si zásoby a palivo. Jejich lup je přeložen na palubu nákladní lodi, která jej bez problémů dopraví na Solan. Neumann nemá šanci je nachytat. Světlovlasý kosmatelot, spokojený s pracovním výkonem své skupiny, povolil zajatcům půlhodinový odpočinek. Něco mě tady nehraje, ozval se po chvíli Ray. Podle Neumana vyvíjejí piráti zvýšenou aktivitu teprve asi rok. Tahle základna však vypadá mnohem starší. Četné prostory tady byly vyhloubeny s pomocí dezintegrátoru. Sám dobře víš, že v místech jeho použití přetrvává ještě řadu let zvýšená radioaktivita. Tady jsem však o ní nezaznamenal ani stopu. Přestávka skončila a dali se znovu do únavné a nudné práce. V jednu chvíli jim blondiák ukázal na kontejner stojící těsně u stěny skladiště. Při manipulaci s nákladem potlačil Mark stěží výkřik překvapení. Když odtáhl bednu od stěny, objevil se malý pult s ciferníky a tlačítky, pokrytý nápisy v neznámém jazyce. Nestačil si svůj objev pořádně prohlédnout, protože jejich šéf je už výmluvnými gesty svolával k sobě. K večeru byl skladovací prostor obchodní lodi plný a ocelový uzávěr zakryl vstupní otvor. Kosmatelot posunkovou řečí naznačil mužům, že práce pro dnešek skončila a že se mohou vrátit na ubytovnu. Krátce na to se ozval svištivý tón rozbíhajícího se generátoru obchodní lodi. Další zásilka, která unikne bdělému oku vesmírné policie. Mark zhltnul roztržitě večeři. Musel stále myslet na svůj objev. Messire Marku, ozval se najednou polohlasně Lusak, myslíte, že nás ti ďáblové někdy propustí? Slibuji ti, že budeme zase na svobodě. Teď ale musíme být trpěliví. Rytíř, o něco klidnější, se natáhl na lůžko a zavřel oči. Jako odpověď na otázku určenou Markovi se ozvaly Rayovy myšlenky. Není tady žádný bezpečnostní systém, ani optický, ani akustický. Patterson odpočíval sám v protilehlém rohu místnosti. Vězňové, kteří nechápali jeho vztah k žalářníkům, mu raději vyhýbali. Nepatřil do jejich světa, jejich vesnice, do království. Jedl pomalu, pohled vyhaslý, zosobněný obraz zoufalství. Pane Pattersone, mohl bych s vámi o něčem pohovořit. Mladý muž zvedl hlavu, překvapený žádostí pronesenou tlumeným hlasem. Stačil si už všimnout rytíře, který vypadal méně zničeně než ostatní. Přisedněte si na postel. Můžeme klidně mluvit. Jak vidíte, všichni se mě vyhýbají. Zachovejte klid a nehýbejte se, i když vás to, co vám řeknu, sebe víc překvapí. Udivený Patterson pohlédl na svého společníka. Jeho obličej mu s těsné blízkostí někoho připomínal, ale nemohl si vzpomenout, koho. Mark teď pokračoval v galaktické řeči, v jazyce Zemské unie. Poručíku Pattersone, jsem velice rád, že jsem vás našel živého. Nešťastník sebou trhl, jako by se dotkl drátů vysokého napětí. Kdo? Kdo jste? Ozval se konečně přerývaným hlasem. Kontrolujte se, reagoval Mark suše. Patterson se křečovitě chytil okraje lůžka, oči přivřené, zatímco jeho společník pokračoval. Jsem kapitán Stone. Generál Kov, který vás už jistou dobu pohřešuje, mě pověřil, abych převzal vaše poslání. Obličej Patterson se rozjasnil úsměvem. Už si vzpomínám, viděl jsem vás několikrát v centrále SDPP, jenomže jste se tak dokonale identifikoval s vaší rolí rytíře, že jsem vás nepoznal. To patří k naší profesi. Jak se vám podařilo zachránit si život? Na můj astronev zaútočily dvě pirátské lodi. Na poslední chvíli se mi podařilo katapultovat se v záchranném modulu. Bohužel brzy mě zajali. Arkun, vůdce těchhle darebáků, si rychle uvědomil, že by mohl využít mé znalosti jazyka Sylvanů a dal mi na vybranou, buď mu budu sloužit jako tlumočník, nebo mě dá okamžitě zabít. Vybral jsem si to první v naději, že se mi jednou podaří uprchnout. A udělal jste dobře, poručíku. Podle toho, co jsem slyšel vyprávět si mezi sebou bandity, měla být vaše loď zničena, kapitáne. Jak jste se ocitl na Sylvě? Stačí být trochu chytřejší než piráti, už klíbil se Mark. Víte něco o tom, jak vybudovali tuto základnu? Nejsou příliš hovorní. Vím jenom, že jsou tady asi rok. Mark ukázal na vchod do noclehárny a zeptal se. Je za dveřmi stráž. Není, ale tříčlenná hlídka prochází nepřetržitě v okolí astronefů. Když nás tam uvidí, bez váhání nás zlikvidují. Potřeboval bych se vrátit do skladiště kontejnerů. Je nějaká možnost se tam dostat. Patterson se podíval na hodinky. Nejlepší by to bylo tak 2-3 hodiny po půlnoci. Hlídka nevyniká právě služební hodlivostí. Co myslíte, že tam najdete? Byl jsem tam už mnohokrát a nic zvláštního jsem nezaregistroval. Takže za chvíli na viděnou. Zatím si trochu zdřímněte. Nebohý Patterson nebyl schopen zamhouřit oka. Objevení se jeho kolegy z SDPP v něm vzbudilo nesmyslnou naději. Že by měl přece jen nějakou šanci vrátit se na zem. Ne, to bylo nemožné. Zůstane vězněm na této základně až do své nepochybně násilné smrti. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.